Ktoś napisał, że dzisiaj elektroniczny budzik jest. Tak, dzisiaj nie gitarowy, nie elektryczny, tylko elektroniczny. Inside Info to projekt, w którym gościnnie udzieliła się Fable i odnośniki do odpowiednich profili. I to do Inside Info, jak i do Fable, gdyby byli Państwo zainteresowani, pojawiły się przed chwilą na stronie mikrokosmos.info.pl. No dobrze, ale czy będzie trochę mocniejszego grania gitarowego? Trochę, tak się dzisiaj ułożyło. Nazywają się Death by Chocolate, czyli umrzeć z powodu czekolady. Pochodzą ze Szwajcarii, jest ich 5, działają od kilku lat. Występowali w Polsce na festiwalu Woodstock, na przystanku Woodstock, a grają, no mam nadzieję, że się Państwu trochę spodoba. Why you up and still amused is your brain all hanging loose on chokes that don't deserve to be heard. The remains of a brick wall telling stories about the Cold War and the fools will end the same as they did. You refuse, your brain is still so confused. Directions all about to be lost. The last piece of a jigsaw missing. Get fame and the big shots, and the fools will do the same as they did. Andrzej napisał smażenie szwajcarskiego kotlecika. Tak, ale nie o tej porze, nie. Nazywają się Dead by Chocolate, debiutancka płyta. Kolejna płyta, Crooked for You, właśnie się ukazała. Nowa Zelandia, na moment, gdzieś daleko, z przyjemnością. Znowu dziwna nazwa, French for Rabbits, czyli francuski dla królików. Już? Coś więcej trzeba dodawać? Nie, myślę, że trzeba posłuchać. Ładna nazwa zespołu, French for Rabbits, i bardzo ładny tytuł utworu i płyty. The Weight of Melted Snow, czyli ile waży roztopiony śnieg. Nowa Zelandia, tak? Pięknie tam musi być, słonecznie i ciepło. Czas na Antimatter. Wracam do albumu koncertowego, który trafił w nasze ręce przy okazji ostatnich koncertów Mika Mossa. Tak, jest nowa płyta koncertowa Antimatter. W sprzedaży takiej sklepowej pojawi się za jakiś czas, ale na koncertach już jest i jest też w Mikrokosmosie. so nobody can see the hurry you're feeling. Zapomina się, że jesteśmy na koncercie. Antimatter, utwór Firewalking. Jeden z najdłuższych na tej nowej dwupłytowej, na tym nowym dwupłytowym albumie. Gitara jak zawsze zwracająca uwagę. No i klimat. Pomyślałem właśnie, nie słychać w ogóle, że to jest koncert. No to jak musieli się czuć ci, którzy na tym koncercie się znajdowali na żywo. 22 minuty po godzinie 5. Teraz Las Rosas, czyli różyczki. Brooklyn, Nowy Jork. Teraz sobie pomyślałem, tak brzmi muzyka Brooklynu 50 lat po wydaniu płyty Velvet Underground i Nico. Dokładnie 50 lat. Las Rosas. To ich debiutancki album, bardzo ładnie się nazywa. To nawiązanie będzie do Stonesów. Everyone gets exactly what they want. Debiutancki album, wcześniej była epka i jeden singiel już. Ale spodobało mi się i pomyślałem, jeszcze przez 3,5 minuty. Las Rosas, różyczki, tak grają. A zaraz obok, utwór nosił tytuł Black Cherry. Zaraz obok stawiam Ty Segalla. Pamiętają państwo? Zespoły z tych bardziej znanych to będzie Fuzz i Sick Alps, ale tych zespołów, w których Ty Segall się pojawia, jest cała masa. On pisze piosenki, śpiewa, jest multi-instrumentalistą, bo i gitara, i perkusja, i klawisze, i bas na wszystkim potrafi zagrać. Do mnie trafił singielek dwuutworowy. Bardzo chciałem, żeby oba utwory zmieściły się w Mikrokosmosie, ale zostało nam pół godziny, sześciu wykonawców jeszcze, z czego myślę, że połowa nieznana, a połowa bardzo, bardzo dobrze znana. Ty Segall i utwór Black Magic. Wait, Zajrzałem na stronę Taja, a tam informacja 16-17 maja wystąpi w Warszawie. Jak to? No i sprawdzam i to się nazywa Warsaw Concert. To jest pub w Brooklynie. Tak jak patrzę, to zdaje się to dosyć obowiązkową pozycją na Brooklynie. To jest, zdaje się, całkiem obowiązkową pozycją dla Polaków odwiedzających Nowy Jork. Tak. I jeszcze dopisek w nazwie Warsaw. No tak się nazywa pub. Where pierogis meet punk. Meet jak spotykają. Dobrze, no już, wystąpi na Brooklynie 16 i 17 maja w Warszawie, czyli Sonic Jesus, włoski zespół pojawiający się u nas po raz pierwszy. Witamy, słuchamy. All day, and I know I recall. Secret Shine, brytyjski zespół istniejący, już dorosły, od 25 przeszło lat, z krótką przerwą paroletnią w środku, ale to nic, nowy album There Is Only Now już jest. Zaraz obok amerykańskie Arboretum. Pojawili się w Mikrokosmosie w marcu 2011 roku po raz pierwszy, no i od tego czasu nie słyszałem. Z przyjemnością. W tym gronie ostatnim to zaledwie nastolatkowie, bo jakieś 15 lat. Będzie więcej, obiecuję, bo płyta przepyszna. O właśnie. Teraz wystąpi zespół dwa razy starszy, mniej więcej. Wydał płytę akustyczną. Myślę sobie, nowy utwór czy stary? Znaczy wyda za jakiś czas. Nowy to utwór, ten singiel, czy stary? Chyba nowy, bo jakoś nie kojarzę, ale sprawdzę. Wchodzę na YouTube, patrzę, 102 miliony odtworzeń. To posłuchajmy. Just a game to you, but I'm in so deep. Nowe The Cranberries, premiera pod koniec kwietnia i na do usłyszenia, tak jak zapowiadałem, bez wcześniejszego przesłuchania, w ciemno prezentuję Państwu nowe nagranie artysty na literę A. Ewa Wichrowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy.